ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังการฟังธรรมเนี่ยเป็นมงคลในชีวิตจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแน่นอนว่าในหลายๆคำที่เราฟังไปเนี่ยส่วนที่เข้าใจมันก็ต้องมีส่วนที่ไม่เข้าใจมันก็อาจจะมีส่วนที่เข้าใจทำความเข้าใจได้อันนี้คือมันดีเนี่ยมันดีมันเป็นมงคลในชีวิตของเราเพราะว่าเวลาที่ธรรมะเข้าสู่จิตใจเนี่ยท่านผู้ฟังเจอผัสสะกระแสความคิดนึกอะไรที่เป็นกระแสของทางโลกวุ่นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะทวนกระแสเราจะต้านทานกระแสนี้ได้เพราะว่าธรรมะนี้เป็นที่เกาะแต่คำว่าเกาะนี่คือจับเอาเลยล่ะเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะเป็นเหมือนกับเกาะแก่งที่มันอยู่กลางกระแสน้ำเช่นในแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะมีแก่งหินแก่งอะไรขึ้นมาอยู่ตรงกลางน้ำโอ้ถ้าคนตกลงไปแล้วไหลมาตามน้ำวุ่นอยู่เนี่ยแม้ไปเจอเกาะนี่เหมือนกับโอ้ยสบายใจละแต่มันไม่ต้องไหลไปตามกระแสน้ำเป็นอันตรายไปกระแทกตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าพอเจอที่เกาะก็จับเอาไว้อันนี้เป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในกระแสของตัณหาถูกกระแสของตัณหาพัดผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจผู้คนบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างการเมืองบ้างสารพัดผ่านมาทางผัสสะทั้ง6ทางเรารับกระแสนี้มาจะไม่ให้จิตใจของเรามันถูกลากถูลู่ถูกลางไปตามกระแสนี้ทำให้เจ็บปวดหัวใจบ้างทำให้มีความรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยเราต้องมีที่พึ่งท่านผู้ฟังต้องมีที่เกาะต้องมีที่จับข้าพเจ้าไม่ใช้คำว่ายึดนะเพราะว่าคำว่ายึดเนี่ยมันไปตรงกับภาษาบาลีที่ว่าอุปาทานคือความยึดถืออุปทานนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมาพวกเดียวกับตัณหามันเป็นความเหนียวเป็นกระแสแต่การเกาะการจับการเอาเป็นที่พึ่งนี้พร้อมที่จะปล่อยตลอดเวลาแต่ปล่อยนี่ไม่ใช่ปล่อยไปตามกระแสนะแต่ปล่อยที่จะว่ายเข้าสู่ฝั่งให้ถึงฝั่งนี่ดีกว่าอยู่บนเกาะเพราะว่าเกาะนี่มันก็พื้นที่นิดเดียวก็ยังมีความเสี่ยงยังมีอันตรายบางคนใช้ธรรมะเป็นเกาะแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าดันไปทำความเข้าใจที่ผิดแต่ตรงนั้นก็เลยเป็นงูพิษไปอีกแทนที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะก็เลยกลายเป็นเสียประโยชน์ไปแทนที่เจอเกาะแล้วจะจับให้ได้ดีกับถูกแก่งหินกระแทกให้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมเนี่ยให้เกิดเป็นมงคลในจิตในใจของเราจะทำให้เกิดใช้ประโยชน์ได้บางทีก็ต้องมีการทำความเข้าใจให้มันถูกด้านให้มันถูกมุมเข้ามาจากมุมของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิถ้าเข้ามาจากมุมนี้จะสามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ทำความดีความงามในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ข้าพเจ้ามานั่งอยู่เป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้มาพูดมาคุยเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ฟังฟังนี่ก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะถามคำถามกันเข้ามาได้โดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับข้าพเจ้าได้นั้นถ้ามีคำถามใดๆจะใช้เป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้ถ้าใครสะดวกในทางนั้นเขียนเป็นจดหมายมาส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนี่แหละอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130แถวนี้มันก็บ้านนอกนิดหนึ่งท่านผู้ฟังบางทีไปรษณีย์ก็ใช้เวลาพอสมควรก็จะมาถึงที่วัดแต่ถ้าจะสะดวกกว่านั้นถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ purethamma.com ได้ purethamma.com เพื่อที่จะฝากคำถามต่างๆไว้ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าทางข้อความที่ส่งมาทางอีเมลแล้วก็จะนำมาตอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้จะนำคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติ แล้วมาคุยให้กันฟังในคำถามแรกเป็นคำถามของคุณหนุ่ยทัศนัยถามเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการออกจากสมาธิคือในข้อที่1อยากทราบว่าวิธีการที่เราจะออกจากสมาธิเนี่ยทำอย่างไรเพราะว่าท่านผู้ถามคือคุณหนุ่ยเนี่ยมีความเข้าใจว่าบางครั้งมันยากพอๆกันกับการที่จะเข้าสมาธิเลยนั่นเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในขณะที่คุณหนุ่ยนี่นั่งสมาธิอยู่ที่วัดแต่กำลังมีพิธีอะไรเขาทำอะไรกันอยู่ตัวผู้ถามนี่ก็นั่งเข้าสมาธิไปหลับตาไปใช่ไหมทีนี้พอมีเพื่อนมาแตะตัวเนี่ยก็โอ้โหตกใจอย่างใหญ่เลยต้องรวบรวมสติอยู่นานกว่าจะหายสะดุ้งตกใจจึงถามว่าเอ๊ะจะมีวิธีแก้อย่างไรไม่ให้ตกใจจึงถามเรื่องของการออกจากสมาธิมาในที่นี้อันนี้เป็นข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์ของคุณหนุ่ยทัศนัยเวลาที่เราเข้าสมาธิทำฝังเข้าสมาธิไปแล้วเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยนะกำลังจิตแบบสบายมีอารมณ์เดียวจดจ่อไว้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วอยู่ๆมีคนมาจะเอ๋เข้ามาอย่างเงี้ยโหบางทีตกใจเลยนะตกใจเลยแต่การที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการออกจากสมาธินะอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของการดำรงอยู่ในสมาธิต่างหากการที่เราดำรงอยู่ในสมาธิแล้วเอ๊สมาธิจริงๆไม่น่าจะมีเสียงเป็นเสี้ยนน้ำได้นะถูกไหมถ้าคนเข้าฌานที่หนึ่งอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเสียงเนี่ยเป็นเสี้ยนน้ำต่อฌานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าได้ฌานที่หนึ่งแล้วเสียงมันจะไม่มาเป็นเสี้ยนน้ำของเราอีกต่อไปถ้ามีใครมาจ้าเอ๋มาไอเราจะไม่ตกใจเดี๋ยวในการปฏิบัติธรรมหลายๆคนก็เคยมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันน่ะ20-30คนหรือร้อยคนเนี่ยมีคนหนึ่งในห้องเกิดจามขึ้นมาฮัดเฉยอย่างแรงเลยโอ้บางคนเขาตกใจแต่ในขณะที่บางคนนิ่งไม่ตกใจเป็นร้อยๆคนนั่งอยู่ด้วยกันเวลามีคนทำเสียงไอเสียงจามใดๆขึ้นเอ๊ะส่วนที่เขาตกใจก็มีบางคนที่เขาไม่ตกใจก็มีในนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการออกจากสมาธิท่านผู้ฟังเป็นปัญหาเรื่องของการดำรงอยู่ในสมาธิไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะเราไล่ไปเลยเพราะว่าเรื่องของการเข้าสู่สมาธิการดำรงอยู่ในสมาธิการออกจากสมาธิเนี่ย3อย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญใน6ข้อที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะทำให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตจิตจะไม่มีอำนาจเหนือเราในคำนำคุณหน่วยเนี่ยนะคือจิตเนี่ยมันไหลไปตามเสียงหรือว่าการสัมผัสของคนละตกใจเลยไปตามอำนาจของสิ่งนั้นจิตมันไหลไปตามอำนาจของผัสสะเอาพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่สมาธิก่อนมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าบุคคลที่จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าสู่สัมมาสมาธิได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัย5อย่างด้วยกันฟังดีๆนะบุคคลที่จะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้จะต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัย5อย่างคือ1อดทนต่อตา2อดทนต่อหู3อดทนต่อจมูก4ลิ้นและ5คือกายคืออดทนต่อตาหูจมูกลิ้นและกายอดทนต่อผัสสะตรงนี้จะทำให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าสู่สัมมาสมาธิอันนี้คือการเข้าสู่สัมมาสมาธินะทีนี้ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งในเรื่องของการเข้าสู่สมาธิเนี่ยตัวพระองค์ตรัสไว้บอกว่าตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานะตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยครองเรือนอยู่แล้วก็รู้แหละว่าชีวิตในทางคารวะเสพกามเนี่ยมันไม่ดีอยากจะเข้าสมาธิฌานที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ได้แต่ก็ทําไม่ได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยมันดีแต่ว่าทําไม่ได้เลยรู้ว่าไอ้การที่บริโภคกามยินดีในการครองเรือนมันไม่ดีเอ๊ะแต่จิตทำไมยังไม่น้อมไปตรงนี้จะเป็นแง่มุมที่สองในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสู่สมาธิอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้ในวิธีการที่เราจะเลื่อนขั้นให้ไปสู่สมาธิที่ดีได้เนี่ยอันดับแรกคือเราจะต้องเห็นโทษก่อนเห็นโทษของสิ่งที่เราอยู่ปัจจุบันเช่นถ้ายังยินดีในทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายคือมีการเสพกามอยู่ยินดีอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเข้าสมาธิได้ดีการเข้าตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ดีเพราะว่ายังยินดีในที่ที่มันไม่ดีอยู่เนี่ยคือในกามอยู่ทำยังไงก็ต้องเห็นโทษของกามเห็นมากๆ แล้วประโยชน์ของฌานที่หนึ่งขึ้นไปจากเรื่องของกามกามสุขเนี่ยก็จะเป็นฌานที่หนึ่งสมาธิในระดับแรกถ้ายังไม่เห็นประโยชน์หรือได้รับอนิสงส์ของสมาธิในระดับแรกเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่มันได้เพราะฉะนั้นในแง่มุมของการเข้าสู่สมาธิเนี่ยในแง่มุมที่สองตรงนี้นะคือต้องเห็นโทษของไอ้สิ่งที่เป็นทางกามแล้วแล้วก็ได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์ของสิ่งที่เป็นไปในที่เราจะเข้าไปได้รับประโยชน์ทำอย่างนี้ให้มากพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเห็นโทษของสิ่งที่เราต้องการออกมาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการเข้าไปทำให้มากให้มีความฉลาดตัวนี้จะทำให้เป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้ความฉลาดเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาศัยความชำนาญความชำนาญก็อาศัยการทำบ่อยๆการทำบ่อยๆจะทำให้เกิดความชำนาญความฉลาดความแคล่วคล่องในการเข้าสู่สมาธิได้อันนี้ก็เรื่องของการเข้านะทีนี้ในการเข้าไปแล้วแล้วเราจะดำรงอยู่ในสมาธิได้การดำรงอยู่ในสมาธินั้นพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในที่หนึ่งที่พูดถึงสมาธิภาวนาแบบที่สามที่จะเกิดมีขึ้นแล้วจะทำให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเจริญขึ้นคือการที่เราเห็นเวทนาสัญญาและวิตกเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆสัญญาก็คือความหมายรู้วิตกก็คือความคิดความรู้สึกความหมายรู้และความคิดต่างๆเห็นสามอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่เห็นมันดับไปแต่ก็มาเห็นในที่นี้ก็คือมีสติเห็นชัดอยู่รู้ชัดอยู่คำว่ามีสติเห็นว่าความรู้สึกที่มากระทบกับเราทางแขนเนี่ยมันเกิดขึ้นนะมันตั้งอยู่นะมันดับไปนะเห็นชัดอยู่อย่างนี้เห็นชัดอยู่อย่างนี้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากเสียงที่มีคนไอคนจามเกิดขึ้นนะจิตของเรามีความไวมีความฉลาดในการที่เห็นว่ามันตั้งอยู่นะจิตของเรามีความไวความฉลาดในการที่เห็นความรู้สึกที่เกิดจากเสียงคนไอคนจามที่มันดับไปนะมันหายไปแต่มีความไวมีความฉลาดตรงนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เป็นผู้ที่ฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิทีนี้ในแง่มุมที่สองถ้าเราจะพูดถึงพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์ให้ฟังว่าตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้สมาธิในขั้นเบื้องต้นแต่ว่าทำไมมันไม่เลื่อนขึ้นไปเอาก็เพราะว่าโทษของสมาธิตรงนี้อาพาธนี้ยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของสมาธิที่ดีขึ้นก็ยังไม่ได้เคยรู้รสเลยยังไม่ได้เคยรับเลยจิตก็เลยไม่น้อมไปตรงนั้นในพระสูตรนี้ทำให้เราเห็นแง่มุมที่สองว่าการที่เราจะดำรงอยู่ในสมาธิเนี่ยก็คือต้องให้ได้ผลให้ได้อานิสงส์ของสิ่งที่เราพยายามจะดำรงอยู่เนี่ยให้มันมากมากเช่นในสมาธิมีอะไรบ้างล่ะมีปีติมีสุขอ๋อมีปีติมีสุขใช่ไหมอันเกิดจากอะไรถ้าเป็นฌานหนึ่งก็เกิดจากความวิเวกวิเวกเป็นยังไงก็คือความคิดชนิดที่มันไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนแต่ได้ตรงนี้ให้มากเลยนะทำให้ได้ตลอดเวลาได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นทั้งอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนทั้งตอนเข้าห้องน้ำกินข้าวแล้วไม่ใช่แค่ในใจนะเอากายด้วยไม่ใช่แค่ตัวกายอย่างเดียวนะเอาระยางด้วยแขนขาด้วยนะหัวด้วยทั้งตัวเลยเนี่ยต้องมีปีติสุขอันเกิดจากความวิเวกเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้มันได้เห็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จะเป็นผู้ที่มีความฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านผู้ฟังนะคนที่จะเรียกว่าฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิเนี่ยบางคนนั่งสมาธิปึ้งเอ๊ะฉันเข้ามาสมาธิตรงนี้ได้ไงเผลอๆฟลุกๆได้โอ้ยคนที่เขาจะฉลาดในการเข้าเนี่ยหัวเขาจะต้องทั้งปีติสุขวิตกวิจารต้องเก็บให้ครบทุกเม็ดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่แค่แป๊บเดียวไม่ใช่แค่บางส่วนของร่างกายต้องทั่วทั้งตัวเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ในน้ำเนี่ยตั้งแต่รากจนถึงดอกถึงต้นถ้ามันยังจมแช่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะเปียกน้ำหมดเหมือนกับกายของคนที่อยู่ในสมาธิเนี่ยโอ้ยทั้งทั่วทั้งตัวล่ะมันก็ต้องมีองค์ประกอบตรงนี้ปีติบ้างสุขบ้างวิตกวิจารบ้างจะต้องมีอยู่ในก ายของเราทั่วทั้งตัวองค์ประกอบตรงนี้เราต้องเห็นให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ทําได้แป๊บเดียวก็ต้องฝึกทําให้ได้ต่อเนื่องทุกอิริยาบถอย่างที่ว่าอันนี้จะเป็นผู้ที่ชื่อว่ามีความฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิก็คือฝึกทําบ่อยๆนั่นเองอยู่ที่ชั่วโมงบินด้วยทีนี้ในเรื่องของการออกจากสมาธิเราจะออกจากตรงนี้ออกจากต่ำไปสูงหรือออกจากสูงมาต่ำก็ต่ำจะออกจากที่ไหนได้พ้นจากที่ใดได้ก็ต้องเห็นโทษของในที่นั้นซะก่อนท่านผู้ฟังเห็นเช่นเราจะออกจากสังสารวัฏคุณก็ต้องเห็นโทษในสังสารวัฏคุณจะออกจากกามก็ต้องเห็นโทษในทางกามคุณจะเข้าสู่ฌานที่หนึ่งจะออกจากฌานที่หนึ่งไปฌานที่สองก็ต้องเห็นโทษในฌานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกเนี่ยก็คือเห็นโทษของสิ่งที่เราอยู่แต่จริงๆแล้วนะท่านฟังถ้าเราจะมีความคิดว่าฉันจะออกจากสมาธิแล้วก็มาเรื่องของการคุยเล่นตลกโปกฮาอย่างนี้นะอย่าออกเลยจริงๆสมาธิเนี่ยคุณไม่ควรจะออกจากสมาธิเลยนะคุณควรจะทําสมาธิให้ได้มันติดต่อแต่ในขณะที่นั่งอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างเป็นรูปแบบลืมตาขึ้นจะลุกขึ้นกราบพระให้มีสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องเลยอย่าออกแต่เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถได้แต่อย่าออกจากสมาธิจะทำยังไงให้มันต่อเนื่องตรงนี้แหละคือก็ฝึกให้มากๆทําให้มันมากๆทําให้ได้ทุกอิริยาบถสวยอันนี้สงให้เห็นแง่มุมต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จะทําให้เราคงอยู่ได้แต่ว่าสมาธิแล้วจริงๆอย่าออกจากมันถ้าจะออกเนี่ยออกจากที่ต่ําๆแล้วไปที่สูงๆอันนี้มันดีอย่างเช่นออกจากชั้น1แล้วคุณไปชั้น2เงี้ยจะออกจากตรงเนี้ยต้องเห็นโทษของไอ้ตรงที่เราอยู่ซะก่อนถึงจะออกได้แล้วถ้าได้ดีแล้วเนี่ยจะไปออกจากที่ดีๆทําไมล่ะก็เราทําได้ดีอยู่แล้วเราก็ทําให้มันต่อเนื่องไปในเรื่องของการออกที่ว่าบางทีบางคนได้ขั้นอรูปไปแล้วพูดภาษาชาวบ้านก็คือได้อรูปฌานไปแล้วหรือฌานสมาธิขั้นสูงชนิดที่ไม่มีรูปเลยไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นนั่งนิ่งอยู่เป็นหลายๆวันอย่างเงี้ยถ้าจะออกมาเพื่อเห็นประโยชน์ว่ามันจะได้พูดคุยมีการกินอาหารอะไรบ้างเพื่อให้ร่างกายมันตั้งอยู่ได้นี่ก็ออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาตั้งอยู่ในที่ที่มันจะเกิดประโยชน์ก็คือเห็นประโยชน์ของที่ที่จะไปเห็นโทษของที่ที่เราออกมาก็ลักษณะนี้เหมือนกันอันนี้คือลักษณะของการออกอันนี้คือเข้าปุรณะดำรงอยู่ก็ว่าไปแล้วแล้วก็เรื่องของการออกในแง่มุมที่ว่าเราจะไปออกจากสมาธิทำไมเราให้ดำรงอยู่ได้ในทุกอริยบทก็จะเป็นการดีถ้าออกนี่ก็ควรจะออกจากที่ต่ำให้ไปที่สูงโดยการเห็นโทษของที่ที่อยู่ที่ต่ำในเรื่องของสมาธิขั้นที่มันต่ำๆไล่ขึ้นไปให้มันสูงดีขึ้นได้รับอานิสงส์ของขั้นสูงขึ้นเราก็จะออกจากที่ต่ำตรงนี้ได้จิตเราก็จะน้อมไปเคลื่อนไปในทางนั้นทีนี้คำถามของคุณหนุ่ยทัศนัยที่ถามว่าจะมีวิธีแก้อย่างไรไม่ให้สะดุ้งตกใจต้องตั้งสติไว้ดั่งฝังแสดงว่าสตินั้นยังมีกำลังอ่อนถ้าสติมีกำลังอ่อนเนี่ยเวลาที่สมาธิมีกำลังมากเนี่ยเกินกำลังสตินะสิ่งที่เกินมานั้นมันจะออกมาในรูปของความขี้เกียจเบื่อแช่แน่วแน่นิ่งไม่รู้อะไรเป็นนิวรณ์ในลักษณะหนึ่งหรือว่าถ้าเราพิจารณาใคร่ครวญในกายของเราคิดไปพิจารณาไปมีคนมาทำให้ตกใจเกิดขึ้นมันเกินกำลังสติไม่สามารถที่จะผูกเอาไว้ได้เหมือนเสาเกินเสาหลักตั้งไว้ไม่ได้มันดึงไปกลับล้มลงอย่างเงี้ยไอ้ที่มันเกินไปเกินกําลังสติตรงนั้นไปก็จะออกมาเป็นความฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นนิวรณ์อีกแบบหนึ่งทีนี้ในเรื่องของความที่สะดุ้งหวาดเสียวในความสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็มีอาการนี้คือสะดุ้งตกใจหวาดเสียวเหมือนกับเวลาที่คนเราก็เดินไปธรรมดาอยู่ๆมีคนโผล่ขึ้นมาจะฆ่าเราอย่างเงี้ยมันจะสะดุ้งหวาดเสียวทีนี้ในที่คุณหนุ่ยทัศนัยที่บอกว่าตกใจเนี่ยไม่รู้ว่าตกใจแบบตื่นเต้นตกใจอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ความตื่นเต้นนี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งความสะดุ้งหวาดเสียวนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งความตื่นเต้นนี่คือเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยไว้บอกว่าคนไปหาคุ้มทรัพย์คุ้มหนึ่งอย่างเงี้ยคิดว่าจะเจอคุ้มทรัพย์สักเท่านี้แต่ไปๆมาๆโอ้โหเจอขุมทรัพย์ตั้ง5ขุมโอ้ยมันตื่นเต้นตื่นเต้นขึ้นมาตรงนี้คือตื่นเต้นแบบตกใจแต่ว่าดีใจ ื่นเต้นตกใจตรงนี้แต่ในขณะที่ความสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ยคือเหมือนคนโผล่ขึ้นมาสองข้างทางหมายจะเอาชีวิตมันตกใจขึ้นมาแต่จะแก้ยังไงก็ตั้งสติขึ้นเอาไว้นะแก้ไขไปอย่างนี้จะสามารถที่จะคลายความสะดุ้งตกใจได้นะจะทํายังไงให้เกิดสติแล้วก็กลับมาที่คำถามเดิมเทคนิคเดิมที่เราใช้อยู่เป็นประจำว่าเอาก็ใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจอันนี้ก็เป็นอานาปานสติหรือคุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติหรือจะระลึกถึงความดีของเราที่เราทํามาเออฉันก็มีศีลนะอันนี้ก็เป็นศีลานุสติระลึกถึงความดีความงามสักตรงไหนก็ได้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้ก็ได้ให้รวบรวมสติกลับมาอย่าให้มีการด่ากันว่ากันพอรวบรวมสติกลับมาได้แล้วมาทบทวนดูเอ๊ะทำไมฉันสะดุ้งหวาดเสียวหรือฉันตื่นเต้นตกใจมันเป็นมาอย่างไงทำไมดำรงอยู่ในสมาธิและเป็นแบบนี้เราก็ทำมีความชำนาญให้มันเกิดขึ้นในการดำรงอยู่อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าเอาแล้วจะทำไงให้สติเนี่ยมีกำลังแต่เพราะว่าถ้าสติมีกำลังอ่อนเกินกว่าสมาธิมันก็จะเป็นความขี้เกียจขี้คร้านความแช่แน่วแน่ไม่ทำอะไรในขณะที่ถ้ามันอ่อนเกินกำลังความเพียรส่วนที่เพียรเกินมานั้นมันก็เป็นความฟุ้งซ่านจะทำยังไงให้สตินั้นมีกำลังเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยในการที่เราสร้างเช่นเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นอะไรบ้างเช่นการที่รู้ประมาณในการบริโภคการที่รู้จักสำรวมอินทรีย์การที่รักษาศีลให้อย่างดีวันนั้นเรารักษาศีล5หรือศีล8แต่ศีล8ก็ดีกว่าศีล5หรือการที่เราปฏิบัติเป็นเวลากินนอนเป็นเวลาคือประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือจากกิริยธรรมหรือว่าเป็นผู้ที่มีการอยู่หลีกเร้นไม่คลุกคลีสูงสิงกับใครยินดีในการเสพเสนาสนะอันสงัดพวกนี้เป็นต้นเนี่ยจะช่วยทำให้ตั้งสติขึ้นมาได้ดีและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิพวกนี้เพราะนั้นเราสร้างเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องตามกระบวนการเรื่องสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึ้งแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของทางกายอย่างเดียวบางคนนั่งสมาธิคิดว่ากายไม่ขยับก็จะเป็นการดีแม้แต่กายไม่ขยับแม้แต่จิตฟุ้งซ่านเต็มที่เลยอันนี้ก็ยังไม่ใช่ไงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของกายอย่างเดียวมันก็ต้องเรื่องของใจด้วยแล้วบุคคลที่จะมายินดีในความสงัดเงียบยินดีในการหลีกเร้นยินดีในการไม่คลุกคลีกันเนี่ยยินดีความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมความสุขที่เกิดจากความสงบระงับคือยินดีในพวกสมาธิทั้งหลายแหล่เราเนี่ยความเย็นความนิ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยินดีได้ยากคำว่ายินดีได้ยากเนี่ยหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่มีแสงสีทางตาทางหูหวือหวาขึ้นลงเนี่ยจิตที่มันมีกามชุ่มอยู่เนี่ยมันจะน้อมไปในทางนั้นมันจะน้อมมาในทางความสงบมันก็จะยากสําหรับคนประเภทนั้นอันนี้มันก็เกี่ยวข้องด้วยว่าก่อนหน้านี้เราทําอะไรมาเราไปดูการเล่นหรือว่าทําสิ่งที่มันเป็นไปในทางแหวกตาแหวกหูหรือเปล่าทําให้จิตมันอาจจะไม่ได้ยินดีในความสงบตรงนั้นได้เรื่องสมาธิเนี่ยเราต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะอาศัยได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังคือถ้าเรื่องทางกายสิ่งภายนอกความสุขทางตาทางหูในเวลาที่เราแก่ไปเวลาที่เราใกล้จะตายเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่อาศัยไม่ได้เลยอาศัยไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคนนั้นก็จะเอาไปอันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นกายนี้หมอก็จะทำยังไงแทงเข็มนั้นจิ้มตรงนี้นวดตรงนั้นโอ้ทำยังไงมันก็ยังปวดอยู่ดีมันก็พึ่งไม่ได้มันจะเหลือเฉพาะตรงจิตเรานี่แหละที่จะมีจิตแบบไหนที่จะพึ่งได้จิตนั้นจึงต้องมีธรรมะธรรมะในที่นี้เฉพาะเจาะจงลงมาเลยต้องมีสมาธิอย่าพูดง่ายๆจิตเราต้องมีสมาธิจิตเราต้องทําความแน่วแน่นิ่งให้เป็นสิ่งที่พึ่งได้ซึ่งมันคุ้มกันดําฝังคุ้มกันในการที่เราจะฝึกกระทําให้จิตเรานั้นมีความพึ่งได้มีความเป็นอยู่ที่ดีเวลาที่เราฝึกกระทําจิตให้มีการพึ่งได้มีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยก็ต้องพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนคือใช้ความเพียรของเราพึ่งธรรมะคือทำอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแต่เรามาทรงไว้ในใจให้ดีทำความเข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งรักษาศีลสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องมีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ีการคบเพื่อนดีมีการอยู่หลีกเล่นอยู่สงัดบ้างสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้การภาวนาสมาธิของเรามีการพัฒนาตรงนี้เป็นที่พึ่งได้แล้วมันคุ้มค่ากันจิตของเราก็จะไปในทางสูงเรื่องนี้ก็อาศัยการฝึกหัดท่านผู้ฟังการฝึกหัดนี้ก็ทำเป็นไปตามลำดับขั้นพระพุทธเจ้าได้บอกถึงการฝึกในศาสนาเนี่ยเป็นการฝึกที่เป็นไปตามลำดับขั้นแต่แน่นอนว่าเอาช้างป่าหรือม้าป่ามาจากป่าเนี่ยบางทีมันก็ยังมีความพยศความเสพติดดิ้นรนบ้างจิตของเราบางทีมันยังยินดีในกามจะให้มายินดีในความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบมายินดีได้ 3-4 วัน 7-8 วันเห็นในช่วงระหว่างนั้นมันก็อาจจะมีความหึ่มฟุ้งขึ้นมามีความที่แบบไม่นิ่งมีความที่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นความที่มันแบบยังแสดงถึงการที่มีความพยศความเสพติดดิ้นรนอยู่ในจิตเราก็ค่อยๆปราบพยศวิธีการปราบพยศของคนฝึกช้างหรือคนฝึกม้าเขาก็ต้องผูกมันเอาไว้กับเสาให้มันคลายพยศให้มันยินดีในแดนบ้านความพยศของจิตนั้นคือความที่ยังยินดีในกามยังมีความพยาบาทยังมีความคิดเบียดเบียนอยู่อันนี้เป็นความพยศของจิตจะให้มายินดีในแดนบ้านยินดีในความสงบเงียบยินดีในวาจาที่นิ่มนวลยินดีในความสงบระงับยินดีในความรู้พร้อมเนี่ยก็ต้องผูกมันเอาไว้กับเสาแต่เสาในที่นี้คือสตินั่นเองอย่างภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยแม้ท่านยินดีในความสงัดเงียบกันมากแต่อยู่ต้อง 20-30 องค์หรือว่าเป็นร้อยองค์เนี่ยไม่มีใครไอไม่มีใครจามไม่มีใครพูดอะไรกันเลยอย่างฉันน้ำปาหน้ากัน 7-8 องค์นั่งเงียบแต่อยู่ครึ่งชั่วโมงไม่มีใครพูดอะไรแต่ถ้าเป็นในทางคารวะเนี่ยคุณไปกินร้านอาหารด้วยกันใช่ไหม 7-8 คนนั่งโต๊ะเดียวกันเนี่ยถ้าเริ่มเงียบทุกคนไม่พูดอะไรเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยต้องบรรยากาศมาคุขึ้นมาเอาก็ต้องมีใครพูดเล่นปล่อยมุกอะไรมันไปทางนั้นมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆฝึกไปให้เป็นไปตามขั้นตามตอนเป็นไปตามลำดับจิตใจเราก็จะยินดีในความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบค่อยเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกับบัวภูเขาที่เขากินหญ้ากินน้ำอยู่ที่ภูเขาซีกนี้พอเขารู้หมดละมีความมั่นคงมั่นใจละก้าวขาให้มั่นคงจากที่นี้ก้าวไปที่อีกภูเขาลูกหนึ่งอีกแดนหนึ่งก้าวลงให้อย่างมั่นคงยกเท้าหลังขึ้นก้าวเท้าหน้าต่อไปไปอย่างเงี้ยก็จะได้กินหญ้าที่ใหม่ๆดื่มน้ำจากแหล่งใหม่ๆเราก็จะค่อยมีความยินดีในความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่มีความสงบระงับตรงนี้จะเป็นทางที่ทำให้ถึงนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นท่านผู้ฟังในใจเรามันจะเย็นมีความสบายอยู่ในใจของเราแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการก็ส่งมาทางจดหมายตามที่อยู่ที่ว่าไปหรือว่าไปที่เว็บไซต์ pheothamma.com ในช่วงนี้เราก็ยังมีการแจกซีดีกันอยู่ท่านผู้ฟังต้องการให้ส่งซองปลาติดสแตมป์15บาทซองนี้ก็เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่นั่นก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดส่งไปคืนไปให้ท่านผู้ฟังหรือถ้าต้องการจะดาวน์โหลดแล้วก็จะมีเซตซีดีไฟล์ที่อยู่ในซีดีเนี่ยให้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ pheothamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร